Wowie zmarł 29 grudnia 2013 roku w Katowicach. Muzyka z tej płyty zostanie z nami jeszcze przez najbliższych kilkanaście minut. Thank you. Kuba Stankiewicz gra muzykę Wojciecha Kilara. Tym razem Zanussi i dwa razy Wajda. Bilans kwartalny, temat z filmu w reżyserii Krzysztofa Zanussiego, Smuga cienia i Kronika wypadków miłosnych, temat Witek i Alina z filmu w reżyserii Andrzeja Wajdy. 2013 rok, no i także 15 kwietnia 2014 roku, kiedy ta muzyka zabrzmiała na żywo w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Ja wiem, że coraz częściej pada ta nazwa, studio imienia Agnieszki Osieckiej. Mam nadzieję, że nie bez powodu. Będzie na antenie Trójki brzmiała coraz częściej. To teraz muzyka Wojciecha Kilara zupełnie inna, bo w wykonaniu orkiestrowym. Dokładnie to Orkiestra Filharmonii Śląskiej pod dyrekcją Mirosława Jacka Błaszczyka. No i dwa bardzo znane tematy Wojciecha Kilara. Orawa i Krzesany. Thank you. Szesany i wcześniej Orawa. Dwa razy muzyka Wojciecha Kilara w wykonaniu Orkiestry Filharmonii Śląskiej. To nagranie jest z 2002 roku, zrealizowane w sali koncertowej Filharmonii Śląskiej. Właśnie wtedy pod dyrekcją Mirosława Jacka Błaszczyka, Orkiestra Filharmonii Śląskiej właśnie. Wojciech Kilar 17 lipca obchodziłby swoje 88. urodziny. Teraz przeniesiemy się na koncert. Koncert poświęcony innej wielkiej postaci polskiego, ba, światowego kina, bo to Krzysztofa Kieślowskiego pamięć została uczczona w 10. rocznicę jego przedwczesnej śmierci. Dokładnie koncert odbył się 11 marca 2006 roku w sali koncertowej imienia Grzegorza Fitelberga w Katowicach. Na tym koncercie muzyka Wojciecha Kilara. Thank you. Tak się kończy płyta poświęcona Krzysztofowi Kieślowskiemu. Choć muzyka tutaj z filmów także innych reżyserów. Ale to wszystko muzyka Wojciecha Kilara. Słuchaliśmy w kolejności Przypadek, temat na smyczki. Pan Tadeusz, Kochajmy się. Kronika wypadków miłosnych. Rzeka, część druga. Smuga cienia, muzyka rejsu i dwukrotnie tematu z filmu Przypadek z Bogusławem Lindą w roli głównej. Temat na obój i trąbka solo. Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia w Katowicach pod dyrekcją José Marii Florencio, solistami byli Waldemar Malicki, grający na fortepianie w Smudze Cienia, na oboju Arkadiusz Krupa i na trąbce Stanisław Dziewior. To tematy z filmu Przypadek. 11 marca 2006 roku, sala koncertowa imienia Grzegorza Fitelberga w Katowicach. To koncert z okazji 10. rocznicy śmierci Krzysztofa Kieślowskiego. I tak dobiega końca nasze spotkanie w audycji Mało Obiektywnie. Po 4:00 Mikrokosmos i Grzegorz Zembrowski. My słyszymy się w Trójce już dziś o 11:00 z minutami przed południem. A żegnamy się jeszcze raz płytą Kilar Kuby Stankiewicza. Przygody pana Michała, czyli pieśń o małym rycerzu z serialu w reżyserii Pawła Komorowskiego. Mariusz Owczarek, do usłyszenia w Trójce.